Program trzeci Polskiego Radia. Już czwartek, 14 listopada, minęła północ. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Autogazu nie powinno zabraknąć, twierdzi prezes Orlenu, komentując zapowiedź unijnego embarga na LPG z Rosji. Marco Rubio będzie sekretarzem stanu w rządzie Donalda Trumpa, ogłasza to oficjalnie prezydent-elekt. Okazja na tanią podróż. Osoby po 60 kupią dziś bilet na pociąg za złotówkę. Prezes Orlenu zapewnia, że koncern jest przygotowany na wprowadzenie unijnego embarga na skroplony gaz z Rosji. Ma to nastąpić 20 grudnia. Ireneusz Fąfara nie przewiduje, by embargo doprowadziło do znacznych wzrostów cen LPG i autogazu na stacjach. Jesteśmy w kontakcie zarówno z innymi dostawcami na Polskę, jak i z ministerstwem i według nas ta zmiana nie będzie bardzo istotna na rynku. Prawdopodobnie może nastąpić teoretycznie pewien wzrost cen, ale minimalny, natomiast nasze kontrakty, które mamy zawarte i innych operatorów na rynku wskazują na to, że nie powinno dojść do żadnych kłopotów z dostępnością LPG. Skroplony gaz, czyli LPG, jest wykorzystywany w Polsce głównie jako autogaz do samochodów, ale też do ogrzewania domów. Prawdopodobnie to awaria wentylacji doprowadziła do ewakuacji bloku operacyjnego szpitala w Puszczykowie. Takie informacje przekazał wieczorem dyżurny Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Służby interweniowały w podpoznańskiej miejscowości przed 18 z powodu wyczuwalnego zapachu siarki. Nie ma zagrożenia. Przed przyjazdem służb blok operacyjny szpitala w Puszczykowie opuściło 17 osób. Wśród nich było 3 pacjentów. Donald Trump oficjalnie ogłosił, że sekretarzem stanu w jego rządzie będzie senator z Florydy Marco Rubio. Prezydent-elekt podkreślił, że Rubio będzie przyjacielem sojuszników i stawi czoła przeciwnikom USA. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Marco Rubio jest dawnym rywalem politycznym Donalda Trumpa. Uważany jest za jastrzębia w polityce zagranicznej, szczególnie wobec Chin, Iranu i Wenezueli. Rubio potępiał rosyjską inwazję na Ukrainę, ale w kwietniu tego roku sprzeciwił się pakietowi pomocy finansowej dla Kijowa w wysokości 60 miliardów dolarów. Jeśli jego kandydatura zostanie zatwierdzona przez Senat, Rubio będzie pierwszym latynosem na stanowisku szefa amerykańskiej dyplomacji. Marco Rubio jest silnym orędownikiem naszego narodu, prawdziwym przyjacielem naszych sojuszników i nieustraszonym wojownikiem, który nigdy nie ustąpi naszym przeciwnikom, napisał Trump w oświadczeniu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Krakowie powstanie prawdziwe metro, a nie podziemny tramwaj, zapewniają władze miasta. O planach budowy metra pod Wawelem zrobiło się ponownie głośno po tym, jak ujawnione zostały dokumenty złożone we wniosku o wydanie tzw. decyzji środowiskowej. Wbrew zapowiedziom i obietnicom w przygotowanej dokumentacji jest mowa o podziemnym tramwaju, a nie o metrze. Wczoraj tłumaczyły się z tego władze Krakowa. O szczegółach Paweł Pawlica. Dokumentacja złożona we wniosku rzeczywiście dotyczy budowy tzw. premetra, które w odróżnieniu od prawdziwego metra tylko na niektórych odcinkach kursuje w podziemnych tunelach. Na przygotowanie takiej dokumentacji Kraków otrzymał 10 milionów złotych dotacji, wyjaśnia wiceprezydent miasta Stanisław Mazur. My nie chcemy marnować pieniędzy, które trzeba byłoby zwracać, gdybyśmy tego projektu nie zamknęli. Zarazem te dokumenty pozwalają w stopniu absolutnie pełnym budować normalne, klasyczne metro. Po uzyskaniu decyzji środowiskowej na premetro miasto będzie musiało wystąpić o nową na metro, ale to według urzędników formalność, która nie opóźni inwestycji. Zgodnie z deklaracją nowych władz Krakowa, budowa metra w mieście rozpocznie się za 4 lata. Na pierwszym etapie powstanie 6-kilometrowy odcinek za 3 miliardy złotych. Docelowo metro ma połączyć Bronowice z Nową Hutą. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Bilet na pociąg za złotówkę. Taka oferta tylko dla osób po 60 i tylko dziś z okazji Dnia Seniora. Rzecznik spółki Maciej Dudkiewicz, rzecznik PKP, wyjaśnia, że promocja obowiązuje na przejazdy wszystkimi pociągami należącymi do przewoźnika. Ta promocja pozwala osobom, które ukończyły 60 lat, skorzystać z tej promocji w całym kraju, w klasie drugiej. I chodzi tutaj oczywiście o pociągi wszystkich kategorii, czyli to są pociągi TLK, Intercity, Express Intercity i Express Intercity Premium, czyli pociągi Pendolino. Bilety można kupić w kasie, u konduktora w pociągu, w serwisie internetowym czy w aplikacji mobilnej PKP Intercity. Warunkiem skorzystania z promocji jest rozpoczęcie podróży 14 listopada. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek pochmurny, może padać deszcz, też ze śniegiem i marznąca mrzawka powodująca gołoleć. Będzie od zera w rejonach podgórskich Karpat, około 5 w centrum i na południu, do 10 na wybrzeżu. Zmęczony, mam pokruszone pod stopami szkło. Mogłam się zatrzymać, nie pytać, czy ja. Nocna Polska, Grzegorz Leczkowski, Tomasz Żonda, witamy, będziemy razem przez najbliższe prawie 2 godziny i właściwie mogłem powiedzieć tak, Nocna Polska tak, ale po polsku niekoniecznie, ponieważ dwójka artystów, którzy dziś pojawią się w naszym studiu, to artyści, którzy śpiewają swoje piosenki po angielsku, ale nic dziwnego, ponieważ nagrywali swoje piosenki, swoje płyty gdzieś w dalekich krajach, głównie w Los Angeles. A kto to taki? Sarah James, dobrze Państwu znana, amerykański sen Sarah James się spełnia powoli, a drugi artysta to Tynski. Pisał o nim m.in. nawet Rolling Stone. Ale zacznijmy od spotkania z Sarah James. A oczywiście wracając do Polly Rice, to przypomnijmy, że Polly Rice, która rozpoczęła nasze spotkanie, miała krótki romans australijski, ale tylko internetowy. Remember back in Prague, you had me really tight there. How could anything this great just fade and turn into a nightmare? I'm feeling like a fool, don't know what to do, I don't have a clue. Now I got your wilted flowers standing on my shelf. Make me think about that you with someone else. As the leaves fall down, I promise to myself. Like a complex hit melody you're repeating. Don't wanna know where you're leaving. If you don't call, I'll be grieving. Can't believe it. I don't wanna wait for the healing. Jealous of the air you're breathing. I don't wanna feel the feeling anymore. Cause I'm feeling like a fool. Don't know what to do, I don't have a clue. Now I got your wilted flowers standing on my shelf. Make me think I'm not afraid to was my mother for her daughter. Hey. Flowers can't grow in salty water. Why my lips say so? Studio Sarah James. W jednym z utworów śpiewasz, że masz 15 lat. Ciągle 15, czy już jesteś starsza? Nie, już mam 16. 16 lat? Więc trochę już starsza jestem. 16 lat i pierwsza płyta. Nie ukrywam, że płyta, która mnie zaskoczyła. Spodziewałem się, że dobrze śpiewasz, bo słyszałem cię w utworach wcześniejszych, ale nie spodziewałem się tak dojrzałej płyty po tobie. Dziękuję bardzo, bardzo mi miło. Pięknie to słyszeć. I pięknie słyszeć to, co zrobiłaś na płycie, szczerze mówiąc, bo jest tam naprawdę wielka różnorodność gatunkowa, bo troszkę zabarwionych hip-hopem utworów po piosenki soulowe i nie powiem, co jeszcze usłyszałem, ale o tym powiem za chwileczkę przy jednym z kolejnych utworów. Salty to twój nowy singiel. Powiedz, jak zmieniła cię Ameryka w myśleniu o świecie muzyki? Czy jak mnie zmieniła Ameryka? Myślę, że Ameryka stricte nie zmieniła bardzo mojej perspektywy gdzieś tam na muzę, nie? Bo muza była u mnie od zawsze i w domu, i w ogóle, i gdzieś tam od zawsze, nie? Więc, znaczy inaczej, artyści może tak, ale stricte pojechanie tam myślę, że nie zmieniło to jakoś bardzo. Natomiast spędziłam wspaniały czas tam, nagrałam przede wszystkim jedną część właśnie płyty, bo płyta jest jakby podzielona na dwie części i tą pierwszą część, którą zaczęłam, która na płycie jest drugą częścią. Wiem, jest to troszeczkę skomplikowane, ale tak. To zaczęłam ją robić w Los Angeles i pamiętam, że po prostu ja się zamknęłam z moim producentem Johnem jakby na miesiąc w studiu i wiesz, i po prostu robiliśmy piękną muzę i tak. A później powstała ta bardziej, że tak powiem, europejska część. Bardzo, bardzo dużo Europy zwiedziłam i cały czas mnie nie było w domu, w sumie tak zawsze. I tak w ogóle powstał Playhouse, tam było dużo, dużo zamętu, no powstało 3 lata, więc dosyć długo. Czyli w sumie płyta gdzie była nagrywana? Bo już troszkę się pogubiłem, wiem, że w LA, ale jeszcze gdzie poza tym? Była w LA, była w Berlinie, była trochę w Wiedniu, była w Londynie. No dużo tego było, w Pradze, więc... Mnóstwo tak. Twórców wraz z tobą, ale ty jesteś tą głosową, która właściwie jest w każdym utworze. Głównie piszesz teksty na te płyty, ale chyba nie tylko. Znaczy, to jest tak, że gdzieś tam ja wychodzę, mam oczywiście cudownych songwriterów i jakby oni też bardzo pomagają, bo często, wiem, co chcę powiedzieć, ale nie wiem do końca jak, w jaki sposób i oni są... pomagają mi wtedy właśnie. I ogólnie myślę, że to jest taka praca zespołowa. No wiadomo, że wszystko wychodzi o mnie, pomysł o tym, co, jak, w którą stronę to mi się nie podoba, to może mi się podoba. Muzycznie też wiem, jak chcę, żeby to brzmiało, więc tak. Playhouse to przy okazji domek, jakbyśmy mogli prosić cię o zbudowanie tego domku. My w tej chwili posłuchamy piosenki kolejnej, niezwykle ważnej, tekstowo i dźwiękowo, tak. Piosenki Psycho. Tak. I gdybyś mogła w tym czasie swój domek zbudować z płyty. Oczywiście. A my gramy. Staring at the ceiling, I ain't breathing, I ain't sleeping. People say I'm overthinking, like I'm speeding, like I'm tripping. I make sure that I stay busy, keep away the monsters in me, 'cause they shouting, screaming at me through the walls. I don't wanna feel how I feel right now. I'm like half your age, but got so much on my shoulders. Don't you notice? Without cycles, life is boring. That's the moral of the story. I'll be shouting, screaming at you through the walls. So you better run. Psycho, Sarah James w Trójkowym Studiu. Piosenka chyba jedna z ważniejszych na tej płycie, bo piosenka, tak, która, myślę, opowiada o problemach, o których wciąż w odniesieniu do młodych ludzi się za dużo nie mówi u nas w Polsce. To prawda. Ja myślę w ogóle, że to jest jakby mental health jest bardzo, bardzo ważny i gdzieś tam do mnie to nawet teraz, ostatnio gadałam o tym z moim vocal coachem, że pamiętam, jak byłam u niego właśnie w momencie, kiedy to było też właśnie mniej więcej w trakcie powstawania albumu, jak u mnie mentalnie było bardzo, no był gruz po prostu, nie? I o, patrz, jak się zniżyłam na krześle. I po prostu pamiętam, że wtedy moja głowa po prostu była w totalnym po prostu jakimś, nie wiem, nawet nie wiem, gdzie ona była wtedy. I dopiero jakby pamiętam, że było bardzo ciężko dla mnie śpiewać w ogóle, żeby to skupić się i w ogóle wszystko, jakby tam nic nie działało wtedy dla mnie. I teraz do niego przychodzę i tak zaczęliśmy o tym właśnie rozmawiać, że kurczę, mówię do niego, Adaś, jakby teraz mentalnie jest mi wszystko dobrze i to w ogóle jest niesamowite, jak to wszystko w ogóle inaczej brzmi i w ogóle jak się śpiewa i to jest crazy, jak bardzo mental health wpływa na wszystko, co robimy. Jakby nie da się nic zrobić, jeśli u nas w głowie nie jest dobrze. I myślę, że o tym jest też ten numer i przede wszystkim o tym, że każdy ma swoje rzeczy i dziwactwa i to też między innymi sprawia, że jesteśmy sobą i robi nas takimi, jakimi jesteśmy. Zdrowie psychiczne jest niezwykle ważne. Ja myślę, że szczególnie dla takich ludzi jak ty. Rozpoczęłaś tę karierę bardzo wcześnie, tak, będąc właściwie dzieckiem, nie oszukujmy się. No tak, się. No malutkim dzieckiem. Jak to wpływało na twoje zachowanie, twoją psychikę właśnie? Myślę, że początek, jakby ja też wiele, miałam taki przykry moment, bo gdzieś tam jak ja, to było dosłownie piękne rzeczy i też w tym samym czasie bardzo przykre, bo jak wygrałam Voice'a, to dzień po umarła mi moja babcia najkochańsza, więc to moja babcia była bardzo, bardzo bliską osobą dla mnie, jedną chyba z w ogóle najbliższych taką. Mieliśmy super relacje i pamiętam, że to było takie, no wiesz, takie po prostu, nie wiesz, czy się cieszyć, czy w ogóle płakać, czy w ogóle co ze sobą zrobić, więc ja, jak to zazwyczaj wygląda przepraszam, bo też często gubię słowa, grief, pomożemy panu. Żałobę, dziękuję. Mhm. Jak przeżywam żałobę, to gdzieś tam od razu stricte praca. I właśnie jak mnie to wtedy hitnęło i to wszystko naraz, to się po prostu działo, to gdzieś tam było bardzo ciężko z tego wyjść, więc tak. Ale angielski jest twoim pierwszym językiem? Nie jest, natomiast przez to, że nawet zrobiłam płytę całą języku angielskim i mam też, komunikuję też z bliskimi, jeśli chodzi o emocje i o wszystko po angielsku, bo tak mi jest po prostu najłatwiej, to dlatego często mi uciekają słowa i nie lubię tego mówić, bo to też u nas w kraju nie do końca dobrze brzmi, jak się mówi, jak to było po polsku, więc staram się tego unikać, ale tak, często mi uciekają słowa, bo na co dzień mówię po angielsku, więc tak. No więc o babci będzie jeszcze za chwilę, natomiast teraz będzie piosenka, która myślę, że powstała troszkę dzięki twojej podróży do LA i spotkania z towarzystwem latynoskim, bo na tej płycie jest taki utwór, gdzie pojawia się reggaeton. Czegoś w ogóle like nie ma. Me? To, tak. O, wiesz co, to było akurat robione w Europie, ale to ciekawe, to w sumie nawet o tym tak nie pomyślałam, ale to może, byłam na pewno bardzo zdenerwowana robiąc ten numer, to pamiętam. Dlaczego? Nie wiem, pamiętam, że po prostu, bo ten numer jest ogólnie o tym trochę, że, znaczy nie trochę, tylko na pewno bardzo, że była taka dziewczyna, która bardzo kopiowała wszystko, co robię i to w takim najgorszym, w ogóle najgorzej to robiła, bo nie dość, że kopiowała, to śmiała się ze mnie, ale jednocześnie nie kopiując, więc to było bardzo takie, więc po prostu przyszłam do studia i byłam zdenerwowana i nagrałam. Stalkerka znaczy się? Może nie stalkerka, ale po prostu taka, że bardzo chciała być mną, albo przynajmniej chciała, ubierała się tak samo, robiła te same rzeczy, ale jednocześnie bardzo mnie obrażając i jakby gdzieś tam sprawiała, że gdzieś tam ja, wiesz, mentally went down. Like me. Like me. Why you trying to say stuff like me? See you through your makeup just like me. Are you darkening your foundation? Girl, please, see that you've been trying. Are you trying to be my friend now? Let's see, cause you were talking shit about me last week. Why don't you be yourself now? Yourself now, trying to be yourself now for me. A, B, C, D, E, copy me. me, obrigado. Bring it all on me, cause I like the trouble. Baby, I'ma make you wipe your teeth, but competition ends, you can call me Pablo. Daddy makes you feel so bad. Mama don't care none about it. Don't make me repeat myself, cause I will. Cause you, why you tryna say stuff like me? See you do your makeup just like me. Are you darkening your foundation? Girl, please, see that you've been trying. Why you tryna be my friend now? Let's see, cause you were talking shit about me last week. Why don't you be yourself now? Yourself now, tryna be yourself now. Her face makes me love though. Feeling like a ghost cause she always follows. If you wanna be me, you gotta put some time in it. Gotta be inspiring. But baby, you only so, so tiring. And you're like, taking my words, taking my clothes. Feeling like me, being like me, here's your motto. Daddy makes you feel so bad. Mama don't care none about it. Don't make me repeat myself cause I won't. Cause you, why you tryna say stuff like me? See you through your makeup just like me. Are you darkening your foundation? Girl, please, see that you've been trying, trying. Are you tryna be my friend now? Let's see, cause you were talking shit about me last week. Why don't you be yourself now? Yourself now, tryna be yourself now. Państwo tego nie widzą, ale Sarah James śpiewa właściwie wraz ze sobą te utwory, które idą w tej chwili na antenę albo to są prawda. Osiągalne w internecie. Opowiedz troszkę właśnie o powstawaniu tego utworu. To jest w ogóle zabawne, bo przed chwilą właśnie powiedziałeś o tym, że trochę daje ci to reggaeton, takie właśnie hiszpańskie sytuacje. I to jest prawda, bo ja w ogóle trochę tak nie skojarzyłam, ale teraz tak mi się przypomniało, że w ogóle... Pamiętam, że robiąc ten numer, moja ulubiona w ogóle taka inspiracja i kocham tą, po prostu kocham ją, to jest Rosalia. I pamiętam, że bardzo chciałam spróbować mieć też takie pocięte wokale, bo oni często to robią. I gdzieś tam zależało mi na tym, żeby ten beat był bardzo suchy i był bardzo, przez to też buduje się dynamikę w numerze. Więc to tak, miałeś rację zdecydowanie. A w ogóle to jest zabawne, bo pamiętam, że robiąc ten numer, bardzo się zmęczyłam, bo żeby... No i też to tempo też... Tempo jest takie, że tam można się zmęczyć tak, wokalnie. Tak, przede wszystkim to, że żeby rzeczywiście, wiesz, przesłać te wszystkie emocje, no bo człowiek cię nie widzi, człowiek cię słyszy, więc musisz dać trzy razy bardziej włożyć po prostu emocjonalności, jakby tego wszystkiego, żeby osoba słuchać cię usłyszał i zrozumiał i poczuł, że okej, ona jest zła, albo ona jest jakby pewna siebie. To jest ciężkie i też się, wiesz, o tym przekonałam, jak robiłam dubbing do mojej syrenki, że gdzieś tam to nie jest wcale takie proste, bo pracujesz tylko i wyłącznie głosem. Tak to cię człowiek widzi, to widzisz, że okej, ona jest zła. Ale no, więc pamiętam, że jak nagrywając ten numer, to bardzo się zmęczyłam i byłam taka, a Jezu, ile jeszcze? To teraz opowiedz troszkę o tym bałaganie, który jest na płycie. Mówię bałaganie, dlatego, że kiedy słuchałem płyty z materiału, który dostałem w wersji elektronicznej i dostałem zaraz potem płytę wraz z okładką, myślę sobie, ale to jest zupełnie inaczej poukładane, to jest zupełnie inaczej ułożona płyta, jednak kolejność jest niezwykle ważna na płycie. To prawda, powiem szczerze, że to jest w ogóle tak, że gdzieś tam na początku, jak tworzyliśmy kolejność, to no tam było bardzo dużo spotkań na ten temat, bo to była rozmowa pomiędzy mną właśnie, a moim labelem. I gdzieś tam dla mnie ta kolejność, która jest na fizyku, jest o wiele bardziej moja. Chociaż wiadomo, że na streamingach tak samo, ale gdzieś tam bardziej uważam, że to ma większy sens dla mnie. Gdzieś tam, że przechodzimy od tej jakby... też przez to właśnie ten mój mental, że idziemy od tej ciemniejszej strony i do jaśniejszej, gdzieś tam jakoś bardziej mi się to złożyło, więc tak, trochę się to różni, ale tak, to jakoś tak, to i tak ma i na tej streamingowej wersji, i na CD fizycznej to ma sens, po prostu jest inaczej, gdzieś tam mi bardziej odpowiada chyba ta fizyczna, ale też w sumie, jak wiesz, teraz tak posłuchałam i posiedziałam z tą streamingową wersją, to też mi pasuje, więc wiesz, to tak. Kto Czyli co ciągle woli. Cieszysz się tym, że tę płytę masz? Tak! Tak, no wiesz, no po prostu myślę, że to też jest fajne, bo wiesz, bo możesz sobie posłuchać trochę innej kolejności i gdzieś tam zobaczyć to z dwóch różnych perspektyw, nie? Więc myślę, że to fajne. To teraz będzie utwór, myślę, że niezwykle ważny dla ciebie, bo wspominałaś o babci, tak. Tiny Heart. Tak, tak, tak. I to zresztą właściwie dwa połączone utwory. Wstęp tak ostatnio, i piosenka. Tak, bo ostatni raz, jak w ogóle robiliśmy, ostatnio jak robiłam koncert właśnie w Palladium, to zrobiliśmy taki mały tribute dla mojej babci, właśnie taki po prostu taki trochę hołd, jakby można powiedzieć, takie powiedzmy, nie wiem, że to instrumentalnie zrobiliśmy, chłopaki zrobili taką piękną robotę, mój band i ten numer właśnie był nagrywany. Też, to też jest zabawne, jeśli zdążę powiedzieć, że jak zaczęłam pisać ten numer, to byłam właśnie w takim mega gruzie, bo zaczęłam robić ten numer. I ten numer też bardzo długo powstał, bo robiliśmy go chyba z pół roku. Bo tak naprawdę nie dość, że miejsce się zmieniało robienia tego numeru, bo zaczęliśmy w Berlinie, później i tak skończyliśmy w Polsce, to tekstowo i gdzieś tam dla mnie ten sens numeru bardzo się zmieniał podczas pisania, bo na początku gdzieś tam stricte trzymałam się tego, że okej, u mnie było źle i chcę o tym napisać. Później przez to, że już przeszłam tą żałobę, to też inaczej, trochę inne spojrzenie, więc inne emocje też trochę, to, więc tak, tego jest dużo, ale zapraszam, posłuchajcie. Nie, zobaczcie, ładna ta choinka, babcia marudzi. Sanusia, zostań mi bez tych. Dobrze. Teraz zakończ ładnie film. Babciu, to powiedz pa kochani. Hold up breath for how long. nagranie o babci, to ty jesteś tam na końcu? Nie, to mój braciszek akurat. I to był filmik, który wysyłali jakby mój ojczym właśnie z moim bratem do mojej babci, jak była w szpitalu wtedy. Bo w ogóle moja babcia rozłożył COVID, więc to było dosyć przykre bardzo, bo moja babcia w ogóle była osobą, która była, wiesz, najsilniejszą osobą, jaką znam. I wystarczył jakiś COVID, który ją, wiesz, zwinął w tydzień. Więc było to dosyć przykra rzecz, ale tak, to jest właśnie ten numer, który ma te wszystkie emocje w sobie, wszystkie. Więc i piosenka, tak, która była nagrywana stosunkowo niedawno, zaraz przed wydaniem płyty. Tak, bo tak, znaczy inaczej, to było tak, że zaczęliśmy ją robić właśnie pół roku przed, później to w środku coś tam zaczęliśmy grzebać, później zmienialiśmy cały instrumental, robiliśmy to w inną stronę i miesiąc przed jeszcze dogrywałam drugą zwrotkę i refreny, więc tak. Na zakończenie naszego spotkania z Sarą James będzie utwór Blue, chyba też dość ważny, bo zupełnie inny od pozostałych. Tak, to jest w ogóle pierwszy numer, który gdzieś tam wyszedł, który był na płycie, nie? Tak, pierwszy albo... Tak, pierwszy, więc tak, Blue. Pamiętam, że jak nagrywałam klip do tego numeru, to nagrywaliśmy go w zimę i po prostu było tak zimno, ale tak, że jak był taki moment w klipie, jak państwo nie widzieli, to zapraszam, jak jestem na dachu, śpiewam na dachu, to wiecie, przez to, że było wysoko, to po prostu tam było tak zimno, że jak schodziłam, to prawie zemdlałam jakby z tego. Wiatr. Strasznie była taka loduba, ale wyszedł pięknie, więc tak. Trasa koncertowa? Mhm. No planujemy coś, jakby jeszcze nic nie podałam, ale na pewno będzie. Nie mogę się doczekać, też mam kontynuację tego albumu Deluxe, ale to zobaczycie też niedługo. I będą tam pojawiać się tam nowe numery. Więc dużo się dzieje i super, i też nie mogę doczekać, no, żeby grać już. A powiedz mi jeszcze na koniec, no bo wszyscy oczekują od ciebie również, że zaistniejesz gdzieś tam poza granicami Polski. Coś się dzieje w tym kierunku? Wiesz, tak, no i wiesz, staramy się jakby przede wszystkim, wiesz, ten krok, że zrobiłam ten album po angielsku samym, to już wiecie, no w Polsce, żeby... Jakby mało kto jest dużym artystą. Jak chcesz mieć karierę wielką w Polsce, to robisz muzo po polsku. Tak to działa. Więc gdzieś tam to nie był prosty krok, ale to jest krok, nie? I no mamy bardzo dużo działań. Ostatnio byłam w Uniwersalu Niemieckim, poznałam swój team, który pracuje jakby międzynarodowo dla mnie też. Wchodzę do sali, a tam jest 60 osób, gdzie tutaj w Polsce mamy tych osób o wiele mniej, bo oczywiście skala i wszystko, ale wiesz, to jakby dużo rzeczy się dzieje, plus na przykład Salty, który jest właśnie tym singlem, który promował album, dostał się na playlistę światową New Music Friday, co było niesamowite na Spotify'u, nie? Więc to było super i zostałam jakby, byłam pierwszą osobą w Polsce, która się dostała na tę playlistę, więc pięknie. I New Music, jak to się nazywało? New Music Friday. New Music Daily? Daily, tak, na Apple Music też, więc no świetne, no, super. Życzę, żeby ta płyta zaistniała po zobowiązku. Również w Polsce też, bo myślę, że twoi fani w Polsce czekali na tę płytę i no, myślę, masz tak. Grono tych fanów wbrew pozorom chyba olbrzymie tutaj. Myślę, że tak. No, super, że też pamiętam, jak zaczynałam, to pod sceną były takie naprawdę dzieciaczki i naprawdę fani rosną bardzo razem ze mną. Jakby po prostu widzę teraz, wiesz, to jest ile będzie teraz w tym roku, znaczy w następnym roku będzie... ile, czwarty sezon, który zagram? Tak naprawdę chyba tak. I ludzie już są jakby właśnie od tego 14 do 25 już, nie? A zaczynałam od 5 do 12, nie? Ledwo. Więc to jest w ogóle niesamowity skok, więc no wspaniale, no cieszę się. Cieszę Dziękuję się. Bardzo. W trójce Sara James, lat 16. Dziękuję również. I'm dreaming, I see things, they never leave my mind. Memories seeping, caught deep in. Oh, it's hard to tell you why, but my demons, you see them. There's reasons you feel how I feel. How I feel. So baby, if you're gonna break me, could you hold my body while you let me down? I don't feel pain when you're around. So baby, no, I won't be angry. Loving you is like getting burned and feeling cold, like two kids kissing in a storm. I know it's all worth it. I know that you're worth it. Know what you look like in the shade I bought, cause you look so good in dark blue. You're your mama's child, stay lining it when you smile, through the mobile. But when I'm dreaming, I see things, they never leave my mind. Memories seeping, caught deep in. Oh, it's hard to tell you why, but my demons, you see them. There's reasons you feel how I feel. Sarah James, 16 lat, warunki wokalne absolutnie świetne i produkcja, no nie ukrywajmy, światowa. Pewnie powróci Sarah James jeszcze nie raz w naszych nocnych spotkaniach. W trójce słuchają Państwo Nocnej Polski. Jak na razie tylko jedna piosenka była po polsku, ale proszę cierpliwości troszeczkę. Polskie utwory pojawią się, ale to dopiero za kilkadziesiąt minut. Teraz będzie Tyński. Tyński, który też kierunkuje swoją karierę na zachód. Śpiewa po angielsku i nic dziwnego, bo robi to naprawdę wyśmienicie. The rain is falling down outside. My brain has never felt so hard. He lets me play. Taste my after morning coffee, hearing sounds of city traffic like a casual day. But that ain't all I know, and there is no doubt you're the reason why I thought that all my secrets deep. Like I don't care, but it's rain falling down outside. I just want that it's right here tonight. He got me singing, like, yeah. He got me singing, like, yeah. He got me singing. Yeah, he got me singing, like, yeah. He got me singing. It's falling down outside. I'm waiting for the world to dry. Just let me play. I taste my after morning coffee. Even driving sounds of city traffic like a casual day. But darling, all I know and there is no doubt you're the reason why I've left all my secrets deeply hidden. Yeah, he got me singing like I don't care about his rain falling on outside. I just want out it's right here tonight. He got me singing like yeah, he got me singing like yeah, he got me singing. Yeah, he got me singing like yeah, he got me singing. Yeah, he got me singing like yeah, he got me singing. I don't care about the rain falling outside. I just want out and try and hear it tonight. He got me singing like yeah, he got me singing like I don't care about the rain falling outside. I just want out and try and hear it tonight. He got me singing like yeah, he got me singing like yeah, he got me singing. W Trójce Tyński. Nie widzieliśmy się jakiś czas, bo ostatni raz chyba to było właściwie przy samym początku twojej drogi muzycznej, jakieś 2 lata temu mniej więcej. Tak, trochę czasu minęło, to prawda. Natomiast kiedyś parę razy próbowałem się z tobą umówić i zawsze była odpowiedź, no ale Tomek jest gdzieś tam na warsztatach, Tomek jest gdzieś tam coś nagrywa, Tomek jest w Los Angeles albo w Londynie. Powiedz troszkę o tym, co się działo przez te 2 lata z tobą, bo no, to musiały być bardzo pracowite lata. No tak, dużo się zadziało, szczególnie ten ostatni rok to był taki, myślę, najbardziej przełomowy w moim życiu, jeżeli chodzi o muzykę i o to, jak podchodzę do rzeczy i trochę taki rok świadomości mój bardziej, większej myślę i tak zwiększenia tej świadomości o tym w ogóle, co robię i co ja chcę robić w przyszłości. Dużo podróżowania, dużo nowych ludzi, dużo nowych doświadczeń, za co jestem bardzo wdzięczny, bo spełniam swoje marzenia tymi podróżami i chociażby praca w Los Angeles to jedno z moich marzeń od zawsze i udało mi się je zrealizować. Więc no intensywnie było, ale myślę, że było warto i myślę, że było mi to na pewno potrzebne, jeżeli chodzi o mój samorozwój i... Tak jak powiedziałem, to co chcę... Wiem trochę, co chcę robić teraz wiem, co chcę robić i nabrałem taki kierunek, w którym chcę podążać. I pewności trochę, siebie nabrałeś trochę. Tak, a trochę mam wrażenie, że zacząłem go gubić delikatnie, ale głębszy oddech został wzięty i jest naprawdę dobrze teraz. Nowa epka jest wraz z nami od kilku dni, w związku z tym sięgnijmy teraz po nią i opowiemy troszkę o całej tej zawartości płyty. Mini album po raz kolejny, 6 utworów, ale zagrajmy, potem porozmawiamy. Losing my direction, I don't know which way is right. Can't help but wonder. All these expectations make it harder to decide, and it pulls me under. I've been waiting for a sign. I've been looking all my life, always walking on a wire, but I don't wanna waste more time. So have faith in me, 'cause everybody wants a miracle. I'll take the leap, even though I'm not invincible. I'll face my fears, who it is, while holding on at home. 'Cause everybody wants a miracle. Thank you. but I'm sick and tired. Burning smoke up to the sky, all for exposure. I've been waiting for a sign. I've been looking all my life, always walking on a wire, but I don't wanna waste more time. I don't wanna waste more time. I just wanna have something to leave behind. Leave behind. Leave behind. I tak właśnie urywa się Miracle, twój singiel ostatni. Singiel, który czasami troszkę w Trójce był grany, nawet ja sam go grałem parę razy. I słucha się go z dużą przyjemnością i pewnie nie będę odkrywał Ameryki, jak powiem, że kiedy słucha się tych twoich utworów, to mało kto jest w stanie uwierzyć, że to powstało, znaczy, że to powstało gdzieś tam, ale że to jest człowiek stąd, z Polski. Cieszę się. Dobrze, dobrze to słyszeć. Cieszę się, że taki jest tego wydźwięk i oby tak dalej. Pchnijmy to w tym kierunku i pchnijmy to w tę stronę, bo bardzo sobie tego życzę. Powiedz mi, jak ty trafiłeś w ogóle w ten taki wir międzynarodowej współpracy? Jak to się zadziało z tobą? To jest w sumie długi albo niedługi, ale na przestrzeni ostatniego właśnie roku nawiązaliśmy z producentem, którym współpracuję i robię te ostatnie wszystkie swoje numery, dużo kontaktów bliższych, dalszych, ale udało się nawiązać kontakty, które naprawdę przyczyniły się do powstania tych rzeczy. Chociażby jednym z nich jest songwriterka Chloe Kopolow. No właśnie o nią chciałem zapytać. Dziewczyna właściwie w twoim wieku? Chyba trochę starsza, ale no, tak, mniej więcej w moim wieku. Berklee School of Music, także tak, rekomendacja tak, niezła. To prawda. I jak właśnie złapaliśmy się tam, bo ktoś znał kogoś, ten znał kogoś i tak jakoś wyszło, że się złapaliśmy. I no jakoś tam nam kliknęło ten proces twórczy i właśnie też pracowaliśmy dużo online przez wideo rozmowy. Pisaliśmy te piosenki i no różnica czasu jest dosyć duża, bo tam jest 9 godzin w Los Angeles, więc to były nocne sesje. W większości przypadków, znaczy w każdym przypadku, no bo inaczej tego nie można było rozwiązać, ale one były naprawdę super i owocne i jest bardzo zdolna, niesamowicie zdolna, uważam. Ma bardzo duży potencjał i przede wszystkim jest cudowną osobą i mi bardzo zależy na tym, żeby ludzie, którymi się otaczam, byli, po prostu sprzyjali atmosferze i już nawet nie tyle, co mi, bo to nie o to chodzi, tylko żeby po prostu atmosfera była super i żeby wszyscy byli zadowoleni później z pracy i żeby każdy miał po prostu radość z tego, co zrobił. I myślę, że tak właśnie było podczas tych naszych sesji. Później kończyliśmy jeszcze rzeczy właśnie w Stanach, jak byliśmy. Czyli spotkaliście się na żywo? Tak, również. Tak, oczywiście. Spotkaliśmy się na żywo. W sumie na całe szczęście, bo fajnie się było jednak poznać tak już osobiście niż tylko przez kamerkę. Ale myślę, że jest to bardzo owocna współpraca i czy dla mnie, czy dla innych, po prostu super się z nią pracuje i naprawdę jest bardzo zdolna i będę to powtarzał i jestem jej bardzo wdzięczny za to, co zrobiła też dla nas, jeżeli chodzi o jakieś tam pomoc w tym całym procesie, więc naprawdę, no cudowna osoba, też włączyła w to wszystko kolejnego songwritera, jakim jest Francis Carroll, który też pisał Miracle i no jest naprawdę zaangażowana w to i wierzy i to jest chyba najważniejsze, że wierzy i jest takie to szczere i czuć, że naprawdę jest to zaangażowanie u niej. Więc no jedna z ważniejszych osób na tej takiej ścieżce zeszłorocznej, myślę. Posłuchajmy w takim razie kolejnego fragmentu twojej epki. Can't seem to cut it. The people I'm not ready to let go. Mm-hmm. The way too long. But I can't help it. No, I can't. I know it's selfish, but I'm scared, 'cause I don't know what's gonna happen when I put you in the past tense. No, I can take it back if I'm the one to say that. No going back. What if it's just the face? Then cross them out to try to trick my brain into staying. I've tried to put them all to bed, but they keep on spinning in my head, and they go away. But I can't help it. No, I can't. I know it's selfish, but I'm scared, 'cause I don't know what's gonna happen. The past tense. No, I can take it back if I'm the one to say that. No going back. What if it's just a face? Make a mess of something amazing. And I can take it back. I can. No, I can take it back. And it becomes an issue that. Tyński gościem w Trójce i właściwie utwór, który całkowicie odstał, Can't Take It Back, od całości, bo rytmika zupełnie inna, tempo inne i taka... Generalnie śpiewasz dość takie smutnawe piosenki. No zdarza mi się czasem. Ta jest taka pełna optymizmu. Mimo wszystko. Coś w tym jest. W sensie to jest tak... Troszkę słodko-gorzki ma smak, bo... No, chociaż w pewnym sensie. Tak, bo tekstowo jest tak... Can't take it back. Chociaż może i to jest... Znaczy, z mojej perspektywy jest to tak w pozytywnym słowo znaczeniu ten tytułowa fraza. Ale może też być interpretowana negatywnie. Nie chcę tu narzucać żadnej interpretacji. Powtarzam to za każdym razem, jak mówię o mojej nowej epce It's All About The Changes. Ale chcę, żeby ona była interpretowana na każdy możliwy rodzaj i chcę, żeby ludzie czytali między wierszami, bo są one tak napisane, te utwory, że jest dużo personifikacji i czasem te osoby są niekoniecznie faktycznymi osobami i mogą to być jakieś różne emocje, uczucia, ale nie chcę właśnie nikomu narzucać, bo myślę, że jest to piękne, że każdy może znaleźć w tym siebie i zinterpretować to personalnie w każdym możliwym kierunku. No ale Can't Take It Back jest troszkę odstaje w kontekście, właśnie tak jak powiedziałeś, rytmiki, może tak bardziej odważniejszej, takie jest troszkę żywsze, może delikatnie bardziej, ale uważam dalej, że jest to spójne w całości i też jest bardzo ważnym numerem dla mnie. I z biegiem czasu coraz bardziej do niego dojrzewam i coraz bardziej go lubię i naprawdę go doceniam i produkcyjnie też jest super i dużo ma takich, to bardzo w ogóle... Powiedzmy o produkcji w takim razie. Dużo to jest zabawy. Tak. Riddick, jeszcze jedno nazwisko polskie wśród autorów. Tak, no bardzo ważna osoba w całym procesie i bardzo dobry przyjaciel i naprawdę cudowny kompan tej całej drogi muzycznej, którą ostatnio sobie obrałem i też w sumie obraliśmy wspólnie. Naprawdę bardzo ważna osoba, jestem za niego mega wdzięczny. I właśnie produkcyjnie ten numer był też ciekawy do zrobienia, bo chcieliśmy się ograniczyć do jednej konkretnej paczki brzmień i poruszać się tylko właśnie w tej jednej paczce. Stwierdziliśmy, a co by było, jakby zrobił to właśnie w taki sposób. I naprawdę tam były dziwne rzeczy, w sensie tak strasznie, skrajnie dziwne. I ostatnio słuchałem sobie jakichś tam nagrań, głosówek z dyktafonu. I no, koncepcje były różne tego, ale finalnie jest taka, jaka jest i naprawdę jest super. Ale fajne było to, że właśnie się trochę ograniczyliśmy i to było takie ciekawe doświadczenie. W związku z tym, że ja troszkę zrobiłem bałagan na twojej epce, więc wróćmy do początku, czyli do Mr. Believer, który rozpoczyna całość. I thought I was strong enough to go and chase my love. I got so lost daydreaming. I might have gone too far, but I'm not even halfway done. Still looking for some meaning. I got blurry eyes, get cherry red.